بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه الإمام البخاري ومسلم. أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دن كيلغان حديثة وكش أيتدلر كي بزغا برچ سوزلر حق راست بولغان صادق خبر كيلشغا مشرف بولغان وبرچ سوزلر تستخلنغان پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم حدیث ایتلر سیزلرنین هر برینگیزنی یارتیلیشی آنسینین قارنیده 40 کن نطفه بر تامچی سو حالتیده بولده جنلنده کین یعنی علقه حالتیده علقه بو لخته قان بولده یاکی قیوق قان حالتیده 40 کن جنلنده بندن کین 40 کن مدغه chaynaladigan go'sht yana bu yerda mudg'a deganda bir parcha go'sht deyiladi shunday holatda 40 kun bo'ladi keyin unga farishta yuboriladi farishta kelib unga ruhni puflaydi va hamda uning taqdiriga bog'liq bo'lgan 4 kalimaga buyuriladi rizqini yozishga ajalini va amalini baxtlimi yoki baxtsizmi buni yozishga buyuriladi undan o'zga haq ma'bud bo'lmagan Allohga qasam sizlarni bittalaringiz jannat amalini qilib o'zi bilan jannatning orasida bir gaz qolganida u kitobda yozilgan narsaning vaqti keladida do'zaxiylarning amalini qilib do'zaxga kirib ketadi va bittalaringiz do'zaxiylarning amalini qilib yuradida o'zi bilan do'zaxning orasida bir gaz qolganida kitobdagi narsaning vaqti keladida jannatiylarning amalini qilib jannatga kirib ketadi buni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar Hadisni rivoyat qiluvchisi Rovi Abu Abdurrahman kunyalari ismlari Abdulloh ibn Mas'ud ibn Ghafil Hudali bo'ladilar. Makkada oldin islom keltirganlar, musulmon bo'lganlar. 2 marta hijrat qilganlar va Badr jangida va bundan boshqa janglarda qatnashganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga ko'p kirganlar. va hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga u kishining yo'l yo'riqlari juda ham o'xshagan bo'lgan va hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin eng birinchi Qur'onni jahriya o'qigan kishi bo'ladilar Ummu Abud degan kunyalari bo'lgan hadisda shunday kelgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan 70tadan ko'proq surani olganlar u kishining fazilatlari to'g'risidagi sarguzashtlar juda ham ko'p Madinada 32 yoki 3 yilda 80 yoshdan oshib vafot topganlar. Ayrimlar aytgan ekanki, Kufada vafot topgan deb. Hadisning mavzusi hadis inson yaratilishini bosqichlarini bayon qilyapti. Inson qanday yaraladi? Onasining qornida shu marhala bosqichlarini, etablarini bayon qilib turibdi. Yana shunday bu hadis qadarni isbotlash to'g'risidagi asl hisob. As-Sodiq deb keldi. Voqeaga xabari to'g'ri kelgan kishini Sodiq deb aytiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning barcha so'zlari rost bo'lgan, sodiq bo'lganlar. U kishi hatto jahiliyatda ham yolg'on gapirmagan. Endi qanday qilib islomda yolg'on gapirsinlar? Al-Masduq degan so'z u kishiga kelgan vahiylarda yana tasdiqlangandir. U kishining gaplarini hamma tasdiqlagan. Bu hatto kofirlarning nazdida ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rostgo'y bo'lgan, tasdiqlangan zot bo'lganlar. Abdulloh ibn Mas'ud shunday deb rostgo'y, as-sodiqul masduq deb aytdilar. Sababi nima? Bu hadis faqatgina vahiy yo'li orqali bilinadigan g'ayb ishlari to'g'risida gapirib turibdi. Inna ahadakum deb aytdilar, ya'ni sizlarni har biringizni deyapti. Har odamda holat shunaqa bo'ladi. Har bir inson shunday tug'iladi. Bu barcha insonga aytilayotgan xitob, barcha insonga aytilyapti. Ba'zi odamlarga aytilib, ba'zi odamlar qolmayapti. Yujma'u degan so'z Ibn Hajar rahimahulloh aytadilar, jamlash degan so'zdan maqsad insonning manisi tarqalganidan keyin u jamlanadi. 40 kun muddatda jamlanadi. Qurtubiy aytadilarki, Mufhim degan kitobda bundan maqsad mani deydi. Ayol kishining bachadonida inson qo'zg'alganida sakrab turgan o'sha shahvoniy quvvat bilan qo'zg'algan holatda, ya'ni chochilib va tarqalib inzonni ayol kishining bachadoniga tushadi. Shunda ayol kishining o'sha bachadoni nimasida tarqalib ketadi, Alloh taolo uni jamlaydi. Imom Qurtubiyning aytgan so'zlari yangi hozirgi ilmni isbotlagan narsalarga to'g'ri keladi. Manaviy manidan iborat o'sha manining ichidagi o'sha hujayralar, manidagi o'sha hayvonlar, manaviy hayvonlar erkak kishi tashlaydi-ku, bu narsa juda ham ko'p bo'ladi hayvonlar. Tirik. Bu ayol kishining bachadonida o'sha tashlagandan keyin tarqalib ketadi. Lekin u faqatgina bitta falekula, kichkina haligi nima deydi? Kichkina tuxumcha. Eng kichkina ayolning nimasida o'sha manida bo'ladi, tuxumchalar juda ko'p bo'ladi. O'shandan faqatgina bittasi falekula deydi, ayol kishidagi nimagi bilan jamlanadi. Xalquhu deganda, ya'ni uning paydo bo'lishligi. Nutfa bu birinchi etap bo'ladi. Bunda o'sha embrion, o'sha bolaning paydo bo'lishligi kichkina jannin deydi, embrion deb aytiladi. Manidan iborat bo'lgan hayvon falekula bilan jamlanadi. Jamlangandan keyin mana shu birinchi bosqich o'tadi. Bu nutfa aslida bu sof suvga aytiladi. Undan maqsad mani. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, 40 yawman nutfatan. 40 kun nutfa holatda jamlanadi, to'planadi. Ikkinchisi bu alaqa bo'ladi. Laqta qon, quyuq qon bo'ladi. Bu embrion o'tadigan ikkinchi bosqich. Alaqa bu o'sha laqta qon bo'ladi. Alaqa deb aytilishining sababi birinchi bosqichga bu bog'lanib turadi. Bu bosqich ham 40 kun davom etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganda, keyin laqta qon bo'lib 40 kun amalga oshadi. 40 kun laqta qon bo'lib turadi. Mudg'a, shu embrion o'tadigan 3-chi bosqich bo'ladi. Bir parcha go'shtni mudg'a deb aytiladi. Mudg'a deb atalishining sababi, chunki bu chaynaydigan odam chaynaydigan darajada miqdori kichkina bo'ladi. Bu bosqich 40 kun davom etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Umma yakunu mudghatan mithladak." Xuddi shunday, bu ham 40 kun davom etadi, 40 kun bo'ladi. Bundan keyin ruh unga puflanishlik. Er bilan ayol qo'shilgandan keyin 120 kun o'tadi, jon unga puflanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, 40 kun o'tgandan keyin unga farishta yuboriladi. Farishta o'shanga jon puflaydi. Shularni 120 kun o'tadi. U yaraladi, Alloh taolo unga farishtani yuboradi, nimaga jon puflasin, jon puflasin deb farishta yuboradi. Endi o'sha embrionni erkak va ayolligini bilish bu ham qadar zimniga kiradi. Qadar bobiga kiradi. Demak, buni u hali 140 kun o'tmasdan turib buni har qanday nima bilan bilib olmaydi. Chunki u yerda manaviy hayvonlar juda ko'p. Qaysi bilan nima qiladi, ma'lum emas. Shunga tabib buni masalan erkakmi, ayolmi, faqat u yaralgandan keyingina biladi. Unda bilsa hech qanday ishkal yo'q. Undan keyin ko'rib bilib beradi, o'g'il ekan yoki qiz ekan. U 120 o'sha undan o'tgandan keyin tug'ilishiga yaqin 5 oylik bo'ladi yoki masalan 6 oylik bo'ladi, bunday muddatda uni bilishadi. Fayanfuqu fihi ruh. Unga Alloh taoloning buyrug'i bilan jonini puflaydi. Farishta hech qachon unga hayot bera olmaydi, o'lim ham bera olmaydi, o'ldira olmaydi. Faqat Alloh taoloning yetti farmoni bilan bo'ladi. Ruhni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Yahudiylar ruh haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'rashganda Alloh taolo ularga javob qilib aytdiki: "Va yas'aluna ta'ni ruh, qul ar-ruhu min amri robbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila." Sizga kelib ular ruh haqida savol qilinishadi, javob berib aytingki, ruh bu Rabbimning ishlaridandir. Rabbim biladi, sizlarga berilgan ilm juda ham oz ilmdir. Alloh taolo buni bayon qiladi. Va ruh Jibril alayhissalomga ham aytiladi. Alloh taolo aytadi: "Nazala bihir ruhul amin." Qur'onni ruhul amin Jibril alayhissalom olib tushirdi, nozil qildi deb. Bundan keyin va yu'maru bi arba'i kalimatin. Farishtaga buyuriladiki, u mana shu embrionga taalluqli bo'lgan 4 kalimani yozsin. Bu o'shani hayotini boshidan to oxirigacha hammasini bayon qilib beradi. Hammasi bu. Rizqini yozsin, ajalini yozsin, amallarini yozsin. U baxtsizmi, baxtlimi buni yozsin. Birinchi kalima uning rizqi. Alloh taolo uning rizqini taqdirlab qo'ygan. Alloh taolo aytadi: "Va fis-samai rizqukum va ma tu'adun." Sizlarning rizqingiz osmondadir. Yana shunday sizlarga va'da berilayotgan, va'da qilinayotgan narsalar hammasi yana osmondadir deb ta'kid beradi. Ayrim salaf ulamolari aytishgan ekanki, men Alloh taoloni menga qarab turganligini bilganligim, shuni men kuzatib turganligimga suyanaman. Alloh taolo menga qarab turadi. Shuni bilganimga men suyanaman. Uni men kuzatib turaman. Mening amalimni mendan boshqa hech kim qilmaydi. Faqat o'zim qilaman. Men shunga suyanaman. Men suyanishimni shuning ustiga qurdim. Men aniq bilamanki, amalimni mendan boshqa hech kim qilmaydi. Amal qilish bilan men olvoraman. Rizqimni mendan boshqa hech kim olmaydi. Men bunga xotirjamman. Mana shuning ustiga tavakkulimni qurganman. Yana shunday ketimdan meni o'lim qidirib yuribdi, ketimdan quvlab yuribdi. Men shunga doimo tayyor. Qachon Alloh taolo buyursa, o'lim farishtasi keladi, jonini oladi. Va ajalihi deydi, bu ikkinchi kalima. Bundan maqsad insonning umri. Uning boshlanishi qachon, tugallanishi qachon, dunyoga qachon keladi, dunyodan qachon chiqib ketadi. Va amali, bu uchinchi kalima. Ya'ni u qiladigan amal, yaxshi amal qiladimi, yomon amal qiladimi? Buni yoz deydi. U baxtsizmi yoki baxtlimi? Bu to'rtinchi kalima. Badbaxt kishilar qatoriga kiradimi yoki baxtlilar qatorida jumlasidan buni yozdik. Bu hadisdan olinadigan foydalar, ulamolar mana shu hadisdan juda ham ko'p foydalarni olishgan. Ayrimlarini zikr qilamiz inshaalloh, qolganlarini kelasi darsda davom etamiz. Alloh subhanahu va taolo barchamizga va olimlarga mana shu bu hadislarni, ilmlarni tushunishlik va dinni tushunishlikni Alloh taolo o'zi bersin, minnat bersin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kimga Alloh taolo yaxshiligini iroda qilsa, uni dinda faqih qo'yadi degan. Birinchi foyda, hamisha Alloh subhanahu va taolodan sabot so'rab, hamisha ustuvorlikni so'rab, dindan mustahkamlikni so'rab Alloh taologa yolvorib duo qilishga targ'ib bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam doimo to robbilariga yo'liqqunga qadar robbilaridan dinda sobit qadam qilishini so'rab duo qilar edilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda aytadilarki, kana nabiy sallallohu alayhi va sallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ko'p mana shu duoni o'qir edilar. Ey qalblarni burib qo'yuvchi, qalblarni ag'darib qo'yuvchi zot, mening qalbimni diningda mustahkam qilgin, diningda sobit qilgin deb doimo duo qilar ekanlar. Ikkinchi foyda, inson bu dunyodan yomon xotima topib ketishligidan Alloh taologa panoh so'rash kerak. Alloh taologa sig'inish kerak. Mana shunga targ'ibot bor. Hamisha yomon xotimadan Alloh taologa yalvorib, sig'inib Alloh taolo chiroyli, go'zal xotima berishini so'rashimiz kerak. Shuning uchun bu ummatning salaflari hamesha yomon xotima bilan bu dunyodan ketishdan qattiq qo'rqishar edi. Malik ibn Dinardan kelgan rivoyatda u kishi kechasi bilan soqolini ushlab aytarkanki, ey Robbim, sen jannatiylarni ham bilding, do'zaxiylarni ham bilding, bu Malikning diyori qayerda ekan deb yig'lab chiqar ekan. Sahobalarning ayrimlari o'limidan ilgari shunday yig'laganda so'rashgan ekan. Ular javob berib aytgan ekanki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunday deb turganlarini eshitganman. Alloh taolo mahluqlarni ikki qabzada ushlab aytdiki, bular jannatga, mana bular do'zaxga deb aytgan. Bu ikkita qabzani qaysi birida ekanligimni bilmadim degan ekan. Hafiz Ibn Rajab rahimahulloh aytadilarki, yomon xotima bilan na'udubillah bu dunyodan ketishga sabab bandaning ichidagi yomonlik yashirib yurgan amallari sababli bo'ladi. Yashirib yurgan amalidan odamlar xabar topmaydilar. Yoki bironta bir amal tomondan bo'ladi, yoki bir so'z tomondan bo'ladiki, yomon qilig'ini odamlarga ko'rsatmasdan yuradi. Bu yashirin xislati yoki sifati o'limidan ilgari yomon xotima bilan ketishlikka sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun banda hamesha qilayotgan amalidan aldanmasligi vojib va hamda o'zini yaxshi bo'lib, salohiyatli bo'lib yurgandan aldanmasligi kerak, jihodi bilan aldanmasligi kerak. Balki hamesha inson doimo qo'rquv bilan umidning orasida bo'lib, Alloh taolodan umid qilib va qo'rqib turish kerak bo'ladi. 3-chi foyda, amallarimiz va amallar jannatga kirishga bir sabab ekan, yoki yomon bo'lsa do'zaxga kirishga sabab ekan. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanallohi va bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.